do powrotu do domu. Radio Nawigator Trójki. Tu program Trzeci Polskiego Radia, niedziela, 11 czerwca, minęła 21. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. W pierwszej turze wyborów parlamentarnych we Francji wygrała partia prezydenta Emmanuela Macrona. Zjednoczone Emiraty Arabskie, Bahrajn i Arabia Saudyjska chcą pomóc rodzinom rozdzielonym przez kryzys w Zatoce Perskiej. Polacy mieszkający w Gruzji proszą o pomoc w zgromadzeniu księgozbioru dla polskiej biblioteki w Tbilisi. Pierwszą turę wyborów powszechnych we Francji wygrała partia prezydenta Emmanuela Macrona. Według tymczasowych wyników miałaby ona uzyskać miażdżącą przewagę w Zgromadzeniu Narodowym. Według wstępnych szacunków prezydencka partia Republika Naprzód uzyskałaby około 430 miejsc na ponad 550 możliwych. Na drugim miejscu znaleźli się Republikanie, którym udało się uzyskać nieco ponad 21% głosów. Front Narodowy zameldował się na trzeciej pozycji. Na skrajną prawicę głosowało 14% uprawnionych. Druga tura jest przewidziana za tydzień, w następną niedzielę, 18 czerwca, ale te wstępne oceny potwierdzają ogólną tendencję, jaką zdefiniowały sondaże przedwyborcze, które dawały zdecydowaną przewagę partii prezydenta Emmanuela Macrona w Zgromadzeniu Narodowym w niższej izbie parlamentu francuskiego, co pozwoliłoby mu na swobodę we wprowadzeniu reform w kraju. Jeśli te wyniki się potwierdzą, to będzie to absolutna klęska polityki socjalistów i skrajnej lewicy, które uzyskały odpowiednio 10 i 11% głosów i będą w Zgromadzeniu Narodowym stanowiły tło. Paryż, Marek Brzeziński, Polskie Radio. Zjednoczone Emiraty Arabskie, Bahrajn i Arabia Saudyjska zamierzają pomóc rodzinom rozdzielonym przez kryzys w Zatoce Perskiej. W każdym z państw, które zerwały stosunki dyplomatyczne z Katarem, mieszkają mieszane małżeństwa. Kraje uruchomiły specjalne linie telefoniczne, pod które mogą dzwonić wszystkie rodziny dotknięte blokadą Kataru. Obywatele tego kraju mają już tylko tydzień, by opuścić Emiraty Arabskie, Arabię Saudyjską i Bahrajn. W każdym z państw, które w ubiegły poniedziałek zadecydowało o zaostrzeniu stosunków dyplomatycznych z Katarem, mieszkają ludzie związani finansowo i rodzinnie z tym państwem. Muhammad Al-Fahim, biznesmen, który w książce Od nędzy do pieniędzy opisał historię powstania Abu Zabi, podkreśla, że wielu Emiratczyków łączą bliskie więzy z mieszkańcami Kataru. Mamy tam przyjaciół, członków rodziny, swoich kuzynów. Al-Fahim uważa, że jego region przeszedł przez trudniejsze zawirowania. W dzisiejszym świecie co chwilę czekają na nas niespodziewane wydarzenia, czy to jest w Londynie, czy w Iraku, czy w Syrii, czy w Katarze. Mieszkańcy Zjednoczonych Emiratów Arabskich nie komentują kłopotów związanych z kryzysem w Zatoce. Wyrażanie solidarności z Katarem grozi wysoką karą. Dla Polskiego Radia Anna Dudzińska, Dubaj. Polacy mieszkający w Gruzji proszą o pomoc w zgromadzeniu księgozbioru dla polskiej biblioteki w Tbilisi. Chodzi głównie o publikacje dotyczące naszej historii, kultury, sztuki oraz transformacji społeczno-politycznej. Przedsięwzięcie jest koordynowane przez polską ambasadę w gruzińskiej stolicy. W trakcie niedawnej wizyty prezydenta Andrzeja Dudy w Tbilisi uzgodniono otwarcie polskiego działu w Bibliotece Narodowej Parlamentu Gruzji. Z ustaleń wynika, że księgozbiór mógłby liczyć co najmniej 15 tysięcy woluminów. Przewidziano powstanie 7 działów, głównie związanych z historią Polski, ze szczególnym uwzględnieniem XX wieku, z historią polskiej kultury i sztuki oraz dwudziestowieczną literaturą. Pracujące w Tbilisi lektorki języka polskiego twierdzą, że Gruzini interesują się naszą historią, sztuką filmową i muzyką. I wszystkim, co w ogóle z polskością jest związane. Ja myślę, że motywacje są bardzo różne. Dla studentów bardzo często to jest możliwość kontynuowania nauki w Polsce. Dla osób dorosłych często sentyment. Koordynatorzy prac nad powstaniem w Gruzji polskiej biblioteki liczą na wsparcie wydawnictw, uczelni i poszczególnych autorów. Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. A już teraz w Trójce czas na sport. Monika Sułkowska. Rafa Nadal oddał Stanowi Wawrince tylko 6 gemów w finale French Open i po raz 10 w karierze wygrał tę imprezę. W Openerze jeszcze nikt inny nie wygrał tego samego wielkoszlemowego turnieju tyle razy. Hiszpan w sumie w karierze ma już 15 wielkoszlemowych zwycięstw. Zdaniem komentatora tenisa Lecha Sidora, przyglądając się bacznie Nadalowi, można było przewidzieć, że zwycięży dziś w Paryżu. Robił swoje, pracował bardzo podobnie, dołożył pewnie elementy specjalnie pod kort ziemny, na którym jest królem, to bez dwóch zdań. Wygrał w Barcelonę, wygrał Madryt, wygrał Monte Carlo, a w Paryżu pokazał, kto rządzi, kto rozdaje karty. No i jeszcze miał trochę szczęścia po drodze, to czego nie miał w Australian Open, gdzie tam się mordował. W tegorocznym French Open nadal nie oddał za to rywalom nawet seta. Teraz czekamy na sezon na trawie, a w nim na pewno nie zobaczymy Marii Szarapowej, która zapowiedziała, że wróci na korty dopiero pod koniec lipca, a powód przerwy to kontuzja. Nasi siatkarze pokonali Kanadyjczyków 3-1 w meczu kończącym turniej Ligi Światowej w Warnie. Wcześniejsze dwa spotkania w Bułgarii Polacy przegrali. Po dwóch turniejach tegorocznych rozgrywek Polacy zajmują 5. miejsce w tabeli, a ostatni turniej już w najbliższy weekend w Polsce. Tymczasem nasi piłkarze ręczni w odmłodzonym składzie i z nowym trenerem przegrali wszystkie 3 spotkania w towarzyskim turnieju w Norwegii. Dziś na zakończenie zmagań przegrali z gospodarzami 22-41. Piłkarze nożni, nasi oczywiście, odpoczywają dziś zasłużenie po zwycięstwie nad Rumunią w eliminacjach Mistrzostw Świata i mogą przyglądać się zmaganiom innych drużyn. W już zakończonych dzisiejszych spotkaniach eliminacji w grupie D Irlandia zremisowała z Austrią 1-1, a Mołdawia 2-2 zremisowała z Gruzją. Trwa spotkanie z Serbii z Walią, tam na razie bezbramkowy remis. W grupie G trwają 3 spotkania, w tym Hiszpanii z Macedonią. Hiszpania prowadzi 1-0 i Włochów z Liechtensteinem. Tam na razie bezbramkowy remis. Natomiast w grupie I Ukraina pokonała już 2-1 Finlandię. Grają Islandia z Chorwacją i Kosowo z Turcją. Islandia z Chorwacją 0-0, a Kosowo 0-1 przegrywa z Turkami. Ottanek, kierowca Forda, po raz pierwszy w karierze wygrał rundę samochodowych Mistrzostw Świata. Estończyk zwyciężył w rajdzie Włoch na Sardynii. W klasyfikacji generalnej cyklu wciąż prowadzi Francuz Sébastien Ogier. Kibicom sportów motorowych przypominam jeszcze, że trwa Grand Prix Kanady Formuły 1. I na koniec z 4 kółek przenosimy się na 2. Katarzyna Niewiadoma wygrała kolarski wyścig dookoła Wielkiej Brytanii. W dzisiejszym, ostatnim etapie na ulicach Londynu Polka była w czołówce, co pozwoliło jej zachować zieloną koszulkę liderki, którą założyła już po pierwszym etapie. Wieczorem i w nocy pogodnie, tylko na zachodzie pojawiają się deszczowe chmury od 9 stopni na Podkarpaciu do 14 w centrum i 17 nad morzem. Jutro pochmurno, deszczowa, miejscami możliwe burze z gradem od 19 stopni w Koszalinie do 27 w Katowicach i Krakowie. Trójka. Program trzeci. Dobry wieczór, Barbara Marcinik ponownie dzisiaj. Zapraszam na drugą czerwcową premierę. Scena teatralna Trójki. A w studiu tym razem kierownik Literacki Teatru Polskiego Radia, Krzysztof Sielicki. Dobry wieczór Państwu. Oraz autor i reżyser słuchowiska w jednej osobie, pan Michał Zdunik. Dobry wieczór. Coraz młodszych twórców dyrektor Teatru Polskiego Radia, Krzysztofie, zaprasza do nas. Pan urodził się w 1990. Tak. To wtedy, kiedy my już na dobre pracowaliśmy. Tak, to prawda, ale ja myślę, że to jest naturalna kolej rzeczy. A po drugie, jednym z zadań Teatru Polskiego Radia jest właśnie poszukiwanie młodych twórców, wchodzenie na jakieś nowe pola. Myślę, że dzisiaj, kiedy działalność artystyczna jest bardzo skomercjalizowana i to jest główny cel myślenia tych, którzy wydają książki, robią filmy, produkują nawet przedstawienie, właśnie tam znikają ludzie, którzy nie mają jeszcze biografii, a my takich ludzi poszukujemy, zdolnych, a pan Michał Zdunik moim zdaniem należy do tej grupy właśnie bardzo zdolnych twórców. A więc Janusz Kukuła zaprasza nie tylko coraz młodszych, coraz zdolniejszych, ale także coraz lepiej wykształconych. Pan jest polonistą, a kulturoznawstwo i reżyserię pan studiuje nadal? Tak, można tak powiedzieć. W zasadzie już jestem na finiszu. Na polonistyce też się doktoryzuję, więc jeszcze cały czas ta edukacja trwa. A jakie tematy pana interesują? Szczególnie teatr, poezja Tadeusza Różewicza. Co prawdopodobnie będzie słychać za moment. To, co państwo za chwilę usłyszycie, to będzie słuchowisko poetyckie. Ale poetyckie nie w duchu poezji klasycznej, a właśnie w duchu takiej poezji bliskiej Różewiczowi, czyli poezji wynikającej z analizy codzienności. To jest znakomite w tym tekście. Podzieliłabym to słuchowisko na dwie części. Część pierwsza właśnie, by tak rzec, dramaturgiczna, rozpisana na głosy, dialog, jest para. I część druga, która jest ewidentnie poetycka, metafizyczna, pełna metafor i tak dalej. Tak, wydaje mi się, że taka dwuwarstwowość tego słuchowiska, ta warstwa realistyczna, codzienna i warstwa poetycka, że na tym napięciu jest zbudowany. Gate Zero, taki jest tytuł tego słuchowiska. Zanim, za moment jeszcze o nim, dopytajmy o to, co wcześniej pan zrealizował w teatrze, bo mam wrażenie, że w Teatrze Polskiego Radia, jako reżyser, pan debiutuje. Tak, jako reżyser debiutuję, ale wcześniej już Julka Mark zrobiła mój inny tekst aż do samego końca, więc w Teatrze Polskiego Radia to jest druga praca. W Teatrze Żywego Planu było kilka prac reżyserskich już. To były dwa teksty Różewicza zrobione w Grodzienicach, Matka odchodzi i Świadkowie albo Nasza mała stabilizacja. I to była opera Il Giazone Cavallego, czyli mój dyplom w Akademii Teatralnej. Ja o tym chciałem, jeśli można, dwa słowa powiedzieć, bo to było dla mnie zdarzenie niesamowite. Ja poszedłem z obowiązku, staram się być dobrym producentem, więc śledzę działalność ludzi, których zapraszam do pracy. I ta opera barokowa, właściwie sprzed epoki typowych oper, rzecz niezwykle trudna do realizacji, prapremiera polska, wykonana wspólnymi siłami kilku uczelni artystycznych, czyli od strony organizacyjnej, to też było wielkie przedsięwzięcie, ponad dwugodzinne widowisko, które nie nudzi. Ludzie śpiewają w sposób, w jaki dzisiaj się nie śpiewa. I myślę, że zdarzenie się z tak trudną i wymagającą formą pokazuje miarę umiejętności pana Michała Zdunika. Ja bym dyplom od razu dał. Ja jestem człowiekiem, tak mi się wydaje, który przede wszystkim słyszy. Nie myślę wizualnie o świecie, tylko słuchowo. I tutaj też Gate Zero jest moja muzyka, więc możliwość kreacji świata dźwiękiem, jakąś melodią słowa, rytmem słowa, to jest coś, w czym się bardzo dobrze czuję. Teraz o tym słuchowisku, które za moment przed nami, za dużo powiedzieć nie możemy. Troszkę uprzedzę, ale nie powiem, o co chodzi. Młode małżeństwo trochę się kłóci, trochę się nie kłóci, jest jakiś niepokój przed podróżą i to jest takie bardzo typowe dla młodej dramaturgii, to znaczy poezja tkwiąca w codzienności. I potem nagle przechodzimy do właśnie tej warstwy metafizycznej. Ja się bardzo cieszę, że taki sposób myślenia o teatrze jako o wehikule, który pomaga nam wejść w krąg myślenia o sprawach ostatecznych i tak dalej, że to ciągle jest żywe. Teatr nie kończy się albo na analizie rzeczywistości, czy na jakimś buncie politycznym, tak jak to jest dzisiaj powszechne, tylko że jest to również bardzo przydatny mechanizm do właśnie zastanawiania się, po co żyć na przykład. I właśnie druga część plus ta trzecia część, która mnie niezwykle zafascynowała, o czym nie będę Państwu mówić, bo to będzie do Was, do słuchaczy, skierowane wprost do Waszego ucha. To jest 45 minut medytacji, o tak bym to określił. To jest taki rodzaj lekcji metafizycznej. Co jakiś czas każdemu nam się przyda. Panie Michale, co chciałby Pan ujawnić z tego, co nas czeka? To, o czym opowiadam w tym słuchowisku, no to jest coś, z czym każdy będzie musiał się skonfrontować. Użył pan czasu przyszłego, co naturalne w pana wieku, natomiast starsi mają to już ze sobą, te najtrudniejsze próby. Krzysztof. Tego typu doznanie artystyczne, które z jednej strony przyciąga, z drugiej strony odrzuca jakoś, no jest immanentną cechą twórczości od zawsze. Sztuka na tym polegała, że to jest piękne i straszne. Tu chciałem podkreślić rolę muzyki, która też jest autorstwa pana Zdunika. No to jest niebywały przypadek. Muzyka jest taka z ducha Filipa Glassa. Na pograniczu minimalizmu i klasyki. To już musimy państwa zostawić sam na sam z materią tego słuchowiska, czy z jego duchem. W obsadzie, obok pary młodych aktorów, Marty Kurzak i Łukasza Borkowskiego, jest również dwoje aktorów pokolenia średniego. Katarzyna Dąbrowska i Wiktor Loga-Skarczewski. No i wreszcie towarzyszy im mistrz. Wieczora Dziwiłowicz. W roli Harona. Ale nie tylko. Naszymi gośćmi byli autor, reżyser, twórca muzyki, pan Michał Zdunik oraz kierownik literacki Teatru Polskiego Radia, Krzysztof Sielicki. Dziękujemy. Bardzo dziękuję. Zaczynamy? Zaczynamy. Zaczynamy. Słuchowisko trwa 45 minut, 28 sekund. Trójka i Narodowy Instytut Audiowizualny przedstawiają. Teatr Polskiego Radia. Michał Zdunik. Gate Zero. Nie chcę, żebyś leciał. Przecież to tylko 10 dni. Niedługo będę z powrotem. Mam jakieś złe przeczucia. Zawsze tak mówisz. Ale to teraz to jakieś inne jest. Jakie? Jakbyś już w ogóle miał nie wrócić. O, nie mów tych głupot. Ale ja tak jakoś... Proszę cię, nie teraz. Śniło mi się, że ten samolot... Jesteś przemęczona, to na pewno od tego. Powinnaś więcej spać. Nie, to nie to, naprawdę. W jednym momencie wszystko zrobiło się ciemne. Mrok. I pewnie jeszcze lustro się stłukło. Nie żartuj sobie ze mnie. Nie da się tego brać na poważnie. Byłam wczoraj w kościele. Tak? I co ci ten twój Bóg powiedział? Przestań, nie musisz być taki złośliwy. Po prostu te twoje zabobony to jakieś bajki dla ciemnoty. Co się dzieje? Nigdy tak do mnie nie mówiłeś. Już nie mogę cię słuchać. Daj mi choć na chwilę spokój. Muszę się skupić, bo jeszcze czegoś zapomnę. To ważne. Bardzo ważne. Co jest ważne? Jakieś idiotyzmy? Daj mi o tym powiedzieć, co? Nie, już nic nie mów. Potrzebuję ciszy. Ale... Nie leć. Proszę, proszę cię, nie leć. Zamknij się, dobrze? Przepraszam. Nie wiem, co się ze mną stało. Naprawdę mi przykro, to wszystko jest jakieś dziwne. Obiecuję, nie będę już nigdy. Sam się trochę denerwuję i też nie wiem czemu. Chyba tylko udawałem takiego odważnego. Ale przecież wszystko będzie dobrze, prawda? Tak, tak, tak. Na pewno wszystko będzie dobrze. I wrócisz. Jezu, jak już późno. Wydrukowałeś boarding pass? Nie, zaraz to tutaj zrobię. Zaraz, co jest? Chyba jakaś pomyłka. Jak to? No zobacz. Wszystko się zgadza. No to popatrz tutaj. Gate zero? No tam chyba nie ma takiej bramki. Pewnie coś pozmieniali, niedawno był remont. Może jest gdzieś na stronie lotniska jakaś mopka. Zorientowałbym się, gdzie to jest. Sprawdzisz na miejscu, nie zawracaj sobie tym teraz głowy. No nie wiem, chciałbym mieć teraz wszystko gotowe. O, daj spokój, będziesz miał dużo czasu. No tak, dużo czasu. Mogę wziąć to zdjęcie? Tak. Ale po co ci ono? Chcę je mieć ze sobą. Dlaczego? Nie masz mojego w portfelu? Mam. Ale po prostu tak jakoś... Nie rozumiem cię. Już sam nie wiem. Czego nie wiesz? Nieważne. Nieważne, wiesz, może go jednak nie będę brał. Nie, no weź mi, to nie przeszkadza. Nasza ślubna fotografia. W tej drewnianej ramce jest chyba za ciężka do bagażu. Daj spokój, to tylko zdjęcie. Ale może rzeczywiście nie... Wiesz, koniec tematu. Chodź do mnie. Kochanie, nie mam ochoty. A nie, daj się prosić. Muszę jutro rano wstać. Przecież cię obudzę. Naprawdę jestem zmęczony. No to odpoczniesz. Przecież mamy jeszcze tyle Ale czasu. Ale ja chcę teraz. Niedługo wrócę. A jak nie? Proszę. Pamiętasz te wakacje w Gorcach 5 lat temu? No, wtedy jak się oświadczyłeś? Tak. Pewnie. A czemu o to pytasz? Nie wiem. Pamiętasz, padał taki straszny deszcz. Wszystko pływało w wodzie, jakby te całe góry miało zalać. Nie było nikogo, wszyscy gdzieś pouciekali. Schowaliśmy się pod jakimś daszkiem. Tylko my na łące. Cały świat dla nas. A co ty zrobiłeś się taki sentymentalny? Po prostu mówię. Jakoś tak... Wtedy spojrzałem tobie tak w oczy. No, zupełnie jakbyś jakiś filmów naoglądał. Ale powiedziałem, że chciałbym, by na całe życie i potem aż... Daj spokój, jaki kicz. Co, przecież tak było. No dobrze, ale to wszystko brzmi później jak jakiś tandetny romans. C'est la vie. O Boże, jeszcze ten francuski. O, chodźmy już lepiej spać. Poczekaj. Poczekaj jeszcze chwilę, bo wtedy w tamtym momencie, jak wszystko się zmieniało, byliśmy tylko my. To pomyślałem, że tak musi wyglądać śmierć. Nie, już o tym jesteś zmęczony. Jak mama umierała, to było podobnie. Nawet nie wiesz, jak bardzo żałuję, że jej nie było na naszym ślubie. Że już wtedy z nami... Była. Była i pewnie skądś patrzyła na to. Ty też jesteś sentymentalna. No, nie czepiaj się tak. Teraz już naprawdę dobranoc. Dobranoc. Dobranoc. Spóźnił się pan. Spokojnie, zdążymy rano, nie ma korków. Oby miał pan rację, zawsze wolę być wcześniej. Ale panie, na ten lot to nie da się spóźnić. Co? Nic, tak tylko mówię. Przepraszam, czy to panu nie wypadło? A co to? Pismo Święte. No niech pan da spokój, jestem niewierzący, nie czytam takich głupot. Proszę spojrzeć. Naprawdę, nie mam teraz ochoty na jakieś żarty. Zresztą nie mamy już czasu. Damy radę, proszę się nie martwić. Niech pan zobaczy, to tylko chwila. No dobrze. Zaraz. Skąd pan to ma? Leżało na ziemi, mówiłem panu. Jak to leżało na ziemi? Po prostu, obok tego drzewa zobaczyłem i podniosłem. Ale to jest niemożliwe. No przecież sobie tego nie wyczarowałem. Czemu pan ciągle o to pyta? Cicho. Proszę pana, czy coś się... Przepraszam. Czy coś się stało? Po prostu... To Pismo Święte należało kiedyś, dawno, bardzo dawno temu, do mojej matki. Dostała je na pierwszą komunię. Pamiętam, że jak byłem mały, czytaliśmy je razem, codziennie wieczorem. Potem jak umierała, miała je przy sobie. Wie pan, czas nas goni. Musimy już... Wiem. Czas. Jesteś zestresowana? Ciągle w biegu. Ciągle. Życie, jego ruch, który nie może się zatrzymać. Brak czasu dla bliskich. Ale nie ma go nigdy. On nie istnieje. On po prostu zawsze był. O krok przed tobą, wiesz? Czujesz. Żyjesz, czy tylko ci się wydaje? I najważniejsze sprawy gdzieś ci uciekają. To znak. Potrzebujesz radykalnie odmienić twoje życie, które przecież nie jest twoje. Pamiętaj, że wszystko zależy tylko od ciebie i od nikogo. Nasz wyjątkowy kurs, a może raczej lekcja, rozwoju osobistego odchodzenia pozwoli ci na nowo odzyskać i stracić, bo tylko ci, co stracą, zostaną ocaleni, satysfakcję i radość. Odbudować twój związek i relacje z najbliższymi i potem burzyć i budować. Nauczyć się, jak znikać. Dzień dobry, chciałbym nadać swój bagaż. Dzień dobry, poproszę o boarding pass. Mhm. Tak. Gate Zero. No właśnie, gdzie to jest? Na pewno pan znajdzie. Ale tu nigdzie nie ma znaku. Na mapie też. Tego się nie da przegapić. Zapewniam pana. No dobrze, skoro tak pani mówi. Spokojnie, teraz już nic nie może się panu stać. Nie rozumiem. Mógłby pan położyć tutaj swój bagaż? Tak, tak, oczywiście. O, niestety, nie może pan ze sobą zabrać tej walizki. Słucham? Przykro mi, to niemożliwe. Nie, chyba się przesłyszałem. Nic nie mogę dla pana zrobić. Takie reguły obowiązują we wszystkich odlotach z Gate Zero. Może mi pani wyjaśnić, o co w tym wszystkim chodzi? Przepraszam, ale nie wolno mi nic więcej powiedzieć. Jak to? Względy bezpieczeństwa. Czy to jest jakiś żart? Proszę się nie niepokoić. Wszystko jest zgodne z procedurami. To absurd. Chcę rozmawiać z kierownikiem lotniska. To nie jest takie proste. On nie rozmawia z nikim tak po prostu. Nie zawsze odpowiada. To co mamy robić? Proszę napisać do niego i cierpliwie czekać. Może zostanie pan wysłuchany. Nie, tego już za wiele. Moja cierpliwość się kończy. Ja naprawdę zaraz... Mogę tu przynajmniej zostawić te rzeczy? Bardzo proszę. Nie ma problemu. Żona odbierze. Ale skąd pani... Zresztą nieważne już, ale ja tej sprawy tak nie... A przecież te rzeczy i tak nie będą już tam panu potrzebne. Słucham? Co pani powiedziała? Ja? Nie, nic. Musiał się pan przesłyszeć. Mam nadzieję. Tato? Słyszysz mnie? Tak, wszystko dobrze. Nie, nic się nie stało. Po prostu Janek wyjechał i tak jakoś dziwnie się czuję. No tak, przecież wiem, że samoloty są bezpieczne, ale jednak sama nie wiem. Nie przyjeżdżaj, naprawdę. Ja przecież wiem, że masz daleko. Po prostu chciałam z tobą porozmawiać. Dobrze. No tylko tyle, nic więcej. Słyszysz mnie? Halo? Halo, halo? Tak, ja ciebie słyszę. No, jesteś. Pusto. Nie odzywa się żaden głos, szmer, krok. Przede mną odbicia czasów, snów. I choć lotniskowe lampy świecą wyjątkowo jasno, tylko mrok. Dawno cię nie widziałem. Kto to mówi? Nie poznajesz mnie. A tak, to ty. Tak, to ja. Tak nagle zniknąłeś. Przepraszam, nie mogłem zadzwonić. Co się z tobą działo? Musiałem wyjechać. Gdzie? Daleko. Tutaj? Tak. Nie, nic nie rozumiem. Nie musisz. Ale w ogóle, co się tutaj dzieje? Jeszcze nie wiesz? Nie. Wkrótce sam zobaczysz. Pamiętasz tamte lata? Które? Byliśmy tacy młodzi. Szeleściła trawa. Palące słońce przeglądało się w wodzie. Twarze drżące w lustrze rzeki. Tylko my. Nikt inny. Czas nagle przestał istnieć. Szeptane głosy pierwszych wyznań odbijały się echem od ciemnej ściany lasu. Pośpieszne oddechy przerywane śpiewem śmiechu. Powiedziałeś wtedy, że zawsze będziemy sobie pomagać, cokolwiek się stanie. To było takie niepoważne. Przecież nic z tego wtedy nie rozumieliśmy. Ale słowa miały jeszcze ciężar swojej powagi. Nie były tylko rozpaczliwym wypełnianiem ciszy. Więc jestem. Pamiętasz? Była tam jeszcze ona. Wiesz, co się z nią stało? Odeszła. Gdzie? W inną stronę niż ja. A co to znaczy? Widziałem tylko, jak odchodziła. Nic więcej. Nie odchodź. Inni też na mnie czekają. Ci wszyscy, co razem z nami. Tego dnia, w samym środku lata. Pamiętasz? Proszę! Światła! Nie odchodź! Nie bój się! Jesteś na swoim miejscu! Teraz się połóż. Oddychaj spokojnie. Zamknij oczy. Widzisz, jak nagle świat zapada się sam w sobie? W samym środku twoich słów, które już nic nie mówią? Nie bój się, już niedługo. Słyszysz swój oddech? Płytki, niespokojny, drżący. Jakbyś zaraz miała utonąć aż do samego dna przeraźliwej, zwykłej, codziennej pustki. I bicie twojego serca, nerwowe jak kroki spóźnionego pasażera, który nigdy nie wyruszy i zawsze będzie czekał. Przylatujące samoloty z odchodzącymi gdzieś daleko, ale to przecież nieważne, prawda? Już jesteś chyba gotowa. Chodźmy. Nikt nie woła. Taki deszczowy dzień dzisiaj, prawda? No, dokładnie. Tato? Pamiętasz, jak wtedy w Krakowie... chodziliśmy po rynku i ciągle padało. Byłeś cały mokry, bo ja nie wzięłam kurtki, a ty dałeś mi swoją. Zrobiłeś mi wtedy takie śmieszne zdjęcie. Tak mi rękawy zwisały. Nie, nie mam tego zdjęcia. A ty? O, no tak, przecież to wszystko jakoś poginęło. Albo na pewno wtedy, w ten dzień... W ten dzień, kiedy wszystko zostało... Nie, nie, nie płacz na to, tylko... Po prostu tak trudno o tym zapomnieć, jak wtedy zobaczyłam. Ale powiedz może, co u ciebie? Zaraz. Co to jest za płyta? Tato, te wszystkie płyty, co przegrywałeś z kaset. Pamiętasz, takie filmy ze świąt i wakacji to są u ciebie? No przecież. No jasne. A co, jakaś płyta... ten sam kolor, co tamte i podpisana 1996. Zaraz, to przecież w tym roku co... Przepraszam, pomóc panu? Tak, Gate Zero, gdzie to jest? Tam. Proszę pójść za mną. Dziękuję. Szukam już od pół godziny i nie mogę znaleźć. Nie ma żadnych znaków, patrzyłem też na planie i nic. Bo ta bramka nie jest nigdzie zaznaczona. Ale dlaczego? To nie jest konieczne. Przepraszam, ale ja naprawdę... Proszę się nie denerwować. A daleko... Jeszcze chwileczkę. Zaraz. Gdzie my jesteśmy? Zapadam się w sobie. W drżącym powietrzu mogę usłyszeć własny... ustający oddech. Niech ktoś coś powie. Odezwie się. Spojrzy na mnie. Jest tu kto? Jest tu kto? Jest tu kto? I tylko to uczucie, jakbym coś tracił, uciekał gdzieś daleko, gdzieś poza. Ciało zaczyna znikać. Nie rozumiem. Lustro. Obok mnie tylko własne odbicie, to tylko moja twarz. Ale nagle zakrzywia się czas, w zmęczonym wzroku dalekie echo śmierci. To ja i nie ja, ktoś inny. Odzywa się głos, zamglony ton. To on? Już myślałem, że nigdy cię nie zobaczę. Co tu robisz, tato? Czekam. Na kogo? Na ciebie. Dlaczego nie przyjeżdżałeś? Nie wiedziałem, czy mogę. To był przecież twój dom. Kiedyś mówiłeś coś innego. No, to było kiedyś. A teraz? Teraz wiem. Co wiesz, tato? Że to wszystko się jakoś źle potoczyło. Bardzo źle. Bardzo. Przecież ja tak nie chciałem. Nie mówiłaś mi tego nigdy. A co miałem mówić? Że już się nie gniewasz. Że mnie kochasz. Myślisz, że to tak łatwo? A co miałeś do stracenia? Nic. I wszystko. Ale chyba się bałem. Czego, tato? Samego siebie. Wiesz, synku, jak to jest. Jak się na jedną drogę już wejdzie, to potem nie można zawrócić. Cokolwiek by się działo. Po prostu. Wiesz, tatusiu, zostałem sam. Znaczy nie do końca. Mam żonę, ale najpierw odszedłeś ty, potem mama. Teraz ja z tobą jestem. Tak, jesteś. Wiesz, muszę już iść. Jestem w podróży. Tak, wiem, wiem. Ja też muszę się zbierać. Już mogę opuścić to miejsce. Nie muszę czekać. Jak to? Wiesz, jak tu dotarłem, to ktoś mi powiedział, że będę tutaj tak długo, dopóki ty się nie zjawisz. Przyszedłeś, więc idę. Gdzie? To ty nie wiesz? Nie. Oj, synku, mało o świecie wiesz. Niedługo sam zobaczysz. Tak, już włączam, no. Na początku data 1 stycznia 1996, ale to jest niemożliwe. No pamiętasz, to był Sylwester i było tak dużo osób u nas w domu. Poczekaj. Wszystko dokładnie jak wtedy. Tak chciałam o tym zapomnieć, a teraz to wraca i lampki świecą się na choince. Tak bardzo jej się podobała. Powiedziała, że to jest najładniejsza na całym targu. Chciała ją sama ubierać. O, a teraz wnosi ciasto. Szarlotkę robiła najlepszą. Ach, ale do cholery, przecież ty zniszczyłeś tę kasetę już następnego dnia. Pamiętam, jak ją wrzuciłeś do kominka. Co to jest? Nie rozłączaj się, nie. Zostań ze mną. Zostań. Słuchasz nas jeszcze? Jesteś tam? Oddychasz? Nie odchodź od odbiornika. Ta audycja, nasza, twoja, ostatnia nauka, ciemna lekcja, jest nadawana z głębokości, specjalnie dla ciebie. I już widzisz ich twarze. Gdzieś w oddali brzmienie straconych głosów. Tak, to ona, to on, ton jakby znajomy, prawda? Chropowate brzmienie drżące od starości i powolnego umierania. Tak dawno cię nie słyszałem, tyle dni, tygodni, lat. Nie martw się, jest już miejsce tutaj, obok mnie, jak w naszym domu na wsi, gdzie była rzeka. Nad rzeką drzewa i można było milczeć, a potem tylko odchodzić gdzieś, daleko. A ten zupełnie inny, jakby przecięcie światła, załamane odbicia wody, ciemna łagodność. Pamiętasz mnie wtedy? Tamtego dnia siedzieliśmy sami w pustym mieszkaniu. Nic nie mówiłaś. Dłoń łagodnie o dłoń. Krew, czerwień wina, spojrzenie. Wyszłaś i nie wróciłaś. Mogło być inaczej. Nie mogło. Nie mogło, ale było. I jest i nie ma. Pamiętam o tym zawsze. Zobaczysz, wkrótce. Zaraz. A ten chyba poznajesz. Nie muszę więc go chyba dodatkowo przedstawiać, prawda? Brzmi zupełnie inaczej. Jakby gdzieś uciekał. Jakby go już trochę nie było. Powoli zakrywa się niemą mgłą. I tylko krzyczy, szepcze, milknie i rozświetla się ciemnymi smugami. Same powtórzenia. Słuchaj się w nie. Uspokój. Nie martw się. Wkrótce wrócę. Wspomnienia. Nie wiem, co to. Teraz sobie uświadomiłam, że tak naprawdę to ja nawet nie wiem, co się wtedy z mamą stało. Dlaczego odeszła? Obudziliśmy się rano, a ona już nie żyła. Ty też przecież nie wiesz. Tak, tak. Tak, wiem, wiem, że lekarz też nie potrafi odpowiedzieć, dlaczego. Zresztą, czy takie roztrząsanie tego coś jeszcze da? Przecież i tak się już nie dowiemy. O! A telewizor jakby nadal włączony. A i pojawił się taki biały ekran, wiesz, taki z czarnymi kropkami. Czyli nie było żadnej płyty, żadnego filmu. To wszystko mi się tylko wydawało. Coś mi się musiało przywidzieć. A nie, nie. Tu coś jeszcze jest. Jakby jakieś nowe ujęcie, ale to jest inne miejsce. Jakbyś ty, no bo kto, kręcił to w nocy i w pokoju. Nie pamiętasz nic takiego? No ja też nie. Poczekaj, podejdę bliżej. Który dzisiaj mamy dzień? Którą noc? Tak. Ale przecież to było wtedy. Tak dawno, już tyle czasu. Chwil, oddechów. Ile wtedy miała lat? 22, 21, 23. Czy to ważne? Nie wiem sam. Może już nic nie jest ważne. Był wieczór. Delikatny szmer miasta. Pamiętam wszystko. A może to nigdy się nie wydarzyło. Tylko ja... Nie. Na pewno. Czas się zatrzymał. Blask odbijał się od okien. Światło było wszędzie, choć paliła się tylko jedna latarnia. Szelest głosów z kamienicy, zapach starego drewna i wilgotnych kamieni. Nie umiem tego opisać. Jakby ta duszność wymykała się słowom. Ale tego wszystkiego... Nie da się powiedzieć. Zapomniałem, jak się mówi, jaki rytm mają zdania, jak brzmi drżenie mowy. Czy coś wtedy powiedziała, czy milczała? Chyba milczała. Patrzyła na mnie. Niebieskie oczy i... I powiedziałam, że mi zimno. Co? Przecież powiedziałam wtedy... Że mi zimno. Ty też tutaj? Dziwi cię to? Nie, chyba nie. Dawno się nie widzieliśmy. Tak. Tyle lat minęło. Wiesz, że dzisiaj jest rocznica tego dnia? Widzę to wszystko nadal. Błysk latarni, okien, lamp. Odbijał się od twoich włosów. Jasnych. Jak strumienie światła. To tylko metafora. Ale tak było. Nagle wszystko utonęło w takiej białości. Jasne morze. Nie umiałem nigdy pływać. Było jednak ciemno. Mrok. Jak na dnie. Podszedłeś do mnie. Zrobiłem tylko jeden krok. Aż jeden. Nie mogłem dalej. Nachyliłeś się ku mnie. I nic. Twarz przy twarzy. oddech przy oddechu. W oddali przejechał jakiś mały samochód. Ktoś obok płakał, ktoś się śmiał. Staruszkowie trzymali się za ręce. Zatrzymałem się. I zawróciłaś. Nie mogłem iść dalej. Dlaczego? Coś mi tak powiedziało. Wmawiasz sobie. Nie, naprawdę, myślałem, że tego nie chcesz. Chciałam. Tak? Wszystko by teraz było inaczej. Lepiej? Nie wiem. Inaczej. Wiesz, zostałam sama. Pokoje w hotelach tylko jednoosobowe. Najmniejsze stoliki w kawiarniach. Milczące kroki w parkach, ulicach, między pustymi spojrzeniami. Nieprzytomny chłód poranków. Telefon, który nie zadzwoni. W rubryce najbliższa rodzina w szpitalnych kartotekach wpisane nieznany. Nigdy nie istniał. Głos wiecznie niemy. Puste miejsce obok w pociągach, samolotach, łóżkach. Pomiędzy szeleszczącym oddechem a dławiącym brakiem ciszy. Cisza, cisza. Mój głos odbija się w pustych ścianach. Mów do mnie. Mów do mnie. Chcę wiedzieć, że jesteś. Jesteś tu jeszcze? Jesteś? Mogę już iść. Musiałam tu czekać aż do chwili, kiedy cię nie spotkam. Teraz mogę już lecieć dalej. Zaraz mam samolot. Spojrzyj na mnie jeszcze. Nie musisz tak jak wtedy. Proszę. Tylko chodź tutaj za nim. To już koniec naszej lekcji odchodzenia. Niedługo wszystko będzie i nie będzie inaczej. Wstaniesz rano i się nie obudzisz. Spojrzysz w lustro i zobaczysz własne odbicie kogoś innego. Kogo nie ma, kto odszedł, jak ty. To tylko jeden krok, mrok coraz większy. Zauważyłaś? Podejdź tu bliżej. Przypomnij sobie, jak wtedy, lata temu, wyjeżdżałaś z dziadkiem nad jezioro. Było tak pusto. Wokół las, czarne cmentarze drzew, wieczór, księżyc, jego ciemny blask oślepiał. I cisza, choć słyszysz wszystko, co było i będzie, zawsze i nigdy więcej się nie powtórzy. Idziesz kilka kroków, zanurzasz się w szklistej powierzchni wody, w niej odbicia twoich dni, ciał, snów. Z głębokości nikt do ciebie nie woła. Wszystko milczy. Jeszcze tylko chwila. W oddali coś odlatuje. Ale ty już jesteś daleko w samym środku czasu, którego już nie masz. Powoli znikasz. I nagle cisza. Tato, to jest jakiś koszmar, naprawdę. Nie, ja nie przesadzam. Nie. Nie. Ja naprawdę to widzę. Naprawdę, no. Mam ci spokojnie opowiedzieć, co tam jest? Tak, powiem ci, tylko podejdę bliżej, bo wiesz co, tato? Ona tam jest. Ja widzę ją w tym pokoju. Tak, tak, dokładnie w tym pokoju, w którym umarła. Nie wydaje mi się, to na pewno jest ona, ale kto to kręcił? Ty ustawiłeś tam kamerę? No powiedz do cholery, czy to ty ustawiłeś tam kamerę? Na pewno? Nie wierzę ci. Nie, czemu mi o tym nie mówiłeś? No powiedz, czemu? Poczekaj. Ten obraz jakby tak drżał, jakiś dziwny. Zaraz, coś innego. Boże, co? Nagle taka mgła rozmazuje się. Wszystko się rozmazuje. jakby ktoś utopił cały ten pokój. A teraz jakby cały płonął i biel, jakby wszędzie śnieg i znowu mrok. Wszystko powoli zanika i mama, ona jakby tak... Nie wiem, jak to powiedzieć, jakby znikała i zbliżenie na jej twarz i nagle znów czarno-biały ekran. Ojej. Ktoś dzwoni do drzwi, muszę otworzyć. Dobra, kończę, tato. Kończę, tak. Zaraz oddzwonię. Albo nie, już nie będę dzwonić. Po prostu czekaj na mnie. Tak, czekaj. Pa. Mamo! Mamo! To ty? Zaczekaj na mnie chwilę. Zatrzymaj się, proszę. Zatrzymaj! Tak dawno się nie widzieliśmy. Jak to możliwe, że ty tutaj... Mamo! Proszę, błagam! Tylko kilka minut, tyle chciałem ci powiedzieć. Nie zdążyłem wtedy w szpitalu. Nie mogłem, mamo! Proszę! Mamo! Nie wyobrażasz sobie nawet, co widziałam. Znalazłam taki film z tamtych świąt i z Sylwestra. Słuchaj. Nie, to ty mnie posłuchaj, bo wiesz, co na tym filmie jest? Na tym filmie, co wiesz, co my wszyscy myśleliśmy, że tata go zniszczył, a teraz ja nie wiem, jakim cudem on znalazł się u mnie. Na nim, na tym filmie, my wszyscy jesteśmy. Ciocia, wujek, mama i ty tak śmiesznie ubrana, no i oglądałam go, ale potem... Ale nie przerywaj, nie przerywaj mi, ja chcę skończyć, bo zupełnie nie wiesz, co ja zobaczyłam po tym całym nagraniu z tej zabawy. Ja nadal nie mogę się potem pozbierać. Ja nie wiem, jak ci to powiedzieć, bo to było... To było zupełnie niemożliwe. Nie wiem, może mi się to tylko zdawało, ale nie, no na pewno to widziałam. Na pewno to widziałam, bo ja zobaczyłam potem... Tata. Nie, taty tam nie ma. Nie widać tam taty, bo on przecież zawsze nagrywał te wszystkie rodzinne spotkania. No wiesz, jak on to lubił. Ale no nieważne, ja nie o tym chciałam, bo na ostatnich 5 minutach tego filmu... Posłuchaj, była... tata. Nie no, co tata? Tata nie żyje. Umarł wczoraj. W nocy. Pan też czeka na ten dziwny lot? To gate zero? Tak, to tutaj. Ale ja nie jestem pasażerem. A kim? Pilotem. Jak to? Pan? I co w tym dziwnego? No nie wiem, w takim wieku... Pokazać panu licencję? Nie trzeba. Przepraszam. Wie pan... W niektórych podróżach młodzi sobie nie poradzą. Za dużo jeszcze życia mają przed sobą, za szybko chcą wszędzie, aby tylko tak od razu dolecieć. Nie wiedzą, że tak się nie da. Nie zawsze. A tu trzeba doświadczenia, żeby pasażerowie się nie bali i żeby tak spokojnie na miejsce. Wie pan, i potrzeba chyba jeszcze takiego pogodzenia ze wszystkim i ze wszystkimi. Tak. Długo pan na tej trasie musi latać? Oj, tak, długo. Ile, jeśli można wiedzieć? W zasadzie to od zawsze. Pan też tam kiedyś przecież był. Nie byłem nigdy. To będzie mój pierwszy raz. Proszę mnie nie nabierać, musiał pan. Ale przysięgam panu, że nigdy... A ja się zarzekam, że to nie będzie pana pierwsza wizyta. Ja przecież nic takiego nie pamiętam. Nie może pan pamiętać. Był pan jeszcze za młody. Zresztą i tak już niedługo... Co niedługo? No, zapomniałbym. Ta kobieta odbierze pana z lotniska. To pewnie ktoś z firmy. A proszę zobaczyć. Nie. To niemożliwe. To jakaś pomyłka. Jaka pomyłka? Przecież to jest moja matka. Widziałem ją tutaj przed chwilą, albo może mi się wydawało... Nie, na pewno ją widziałem. Była w tej samej garsonce, co tutaj, na zdjęciu. A obok widzi pan? W tej niebieskiej sukience. To moja żona. Taka młodziutka, uśmiechnięta, jeszcze na studiach. Dzień wcześniej obroniła pracę magisterską, była taka szczęśliwa. To ich jedyne wspólne zdjęcie. Mama 2 tygodnie później... Ale to jakieś nieporozumienie. Przecież moja żona jest teraz w domu. Nigdzie nie wyjeżdża. A tak w ogóle, to skąd pan to ma? Dostałem. Miałem panu tylko przekazać. Nie wierzę panu. Naprawdę. Nie wiem, o co w tym wszystkim chodzi. O nic. Wszystko jest tak, jak miało być. Jakiś dziwny ten dzień. Niech się już skończy. A tak w ogóle to... To chyba jakoś niedługo odlatujemy. W zasadzie możemy już teraz. Przecież ja z nikim nie rozmawiałam, to mi się tylko wydawało, tak. Tak, ja czytałam... Czytałam przecież ostatnio, że takie stany są czasem możliwe, tak. Tak, to jest wszystko pod kontrolą. Tata nie żyje. Tak. Nie żyje. Tata nie żyje. Tata nie żyje. Tak, sobie na chwilę tutaj... Usiądę. Jezu, jak tu jest duszno. To jest wszystko od tego. To jest to. Od razu lepiej. Znacznie lepiej. Przecież ja go słyszałam. No tak, słyszałaś. I powiedziałaś mu, że zaraz będziesz. Tak. Mam jeszcze... Tylko chwilę. Dawno nie byłam przecież u taty. Przecież ja muszę opowiedzieć mu o wszystkim, co widziałam. Mamy tyle różnych spraw. Już niedługo usiądziemy, jak za dawnych lat zrobisz mi herbatę. Pamiętam, zawsze mi ją słodziłeś, chociaż ja nie znoszę cukru. Wyciągniesz skądś jakieś ciastka, bo przecież się umawialiśmy. A ty zawsze wtedy wychodzisz do sklepiku na dole. Po takie z galaretką i czekoladą. Ja tak naprawdę nie lubię tych z galaretką i czekoladą, ale zawsze je przynosisz. I przytulę cię. Tak dawno ciebie, tato... Tak dawno ciebie nie przytulałam. Już zaraz. Za chwilę. Idę do ciebie. Tato. Tato, czekaj na mnie. Czekaj! Wróciłeś. Wróciłem. O, jesteś. Jestem. Teatr Polskiego Radia przedstawił słuchowisko Michała Zdunika Gate Zero. Wystąpili Łukasz Borkowski, Marta Kurzak, Katarzyna Dąbrowska, Wiktor Logaskarczewski, Jerzy Radziwiłowicz. Muzyka Michał Zdunik w wykonaniu Aleksandra Dębicza i Marcina Zdunika. Realizacja akustyczna Maciej Kubera. Reżyseria Michał Zdunik. Dziękujemy i zapraszamy na premierę, która za tydzień, w wieczór poprzedzający 17. Festiwal Dwa Teatry. Czyli Święto Teatru Polskiego Radia i Teatru Telewizji Polskiej w Sopocie. Audycja powstała we współpracy z Narodowym Instytutem Audiowizualnym, wydawcą serwisu ninateka.pl. Autopromocja.